NPO Radio 1. Umberto Tan. Suriname maakt zich op voor nieuwe protesten in Paramaribo. En de indringende documentaire Bodem in Beweging vertelt het verhaal van het Groningse dorp Overschild. Dat staat op slappe veengrond en is daarom extra gevoelig voor de aardbevingen. Maar nu is het NOS Journaal. Sit van der Linden. Het Openbaar Ministerie verwacht binnenkort nog een verdachte aan te houden in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. Het totaal aantal verdachten zou dan 9 zijn. De verdenkingen lopen uiteen van voorverkennen tot het plegen van de moord. Wat de rol is van de 9e verdachte is onduidelijk. Het onderzoek naar de opdrachtgevers loopt nog. Het OM verwacht niet dat de opdrachtgevers tegelijk met de huidige verdachte terecht zullen staan. De Britse koning Charles heeft zijn staatsbezoek aan Frankrijk uitgesteld vanwege de Franse protesten tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. De vakbonden hadden al aangekondigd dat er dinsdag tijdens het verblijf van Charles opnieuw grote stakingen en protesten zullen zijn. Correspondent Arjan van der Horst. De Britse regering had de afgelopen dagen al toenemende zorgen over de veiligheid van de koning in het paleis van Versailles. In Parijs of buiten Parijs was oorspronkelijk een groot staatsbanket gepland. Maar in Parijs verschenen teksten op de muren als Charles III, bent u bekend met de guillotine? De 74-jarige koning zou zondag aankomen in Frankrijk voor een 3-daags verblijf. Het moest het eerste officiële staatsbezoek van Charles zijn in zijn rol als koning. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland willen dat de stikstofregels worden aangepast, zodat er snel weer gebouwd kan worden. De organisaties roepen op om projecten waarbij weinig stikstof in de natuur terechtkomt toch door te laten gaan. De Utrechtse burgemeester Dijksma heeft met afschuw gereageerd op het busongeluk vanmorgen in de stad, waarbij een meisje van 7 om het leven kwam. Een jongetje van 5 raakte zwaar gewond. Over de oorzaak is nog weinig duidelijk. De omstandigheden in Noord-Koreaanse gevangenissen zijn nog steeds erbarmelijk. In een nieuw rapport wordt melding gemaakt van martelingen en willekeurige executies. In 10 jaar tijd is er nauwelijks iets verbeterd, volgens het rapport. De rechtbank heeft Henk R. vrijgesproken voor het geven van een dubbele moordopdracht bijna 30 jaar geleden in Antwerpen. Er is onvoldoende bewijs. Justitie eiste eerder 22 jaar cel. De twee schutters schoten in mei 1993 een man in zijn auto dood. Ook zijn vriendin die naast hem zat werd gedood. De twee uitvoerders werden eerder al tot levenslang veroordeeld. R., die ook de Zwarte Cobra wordt genoemd, zat op dat moment vast in de VS. Toen R. in 2021 terugkwam in Nederland, wilde justitie hem alsnog vervolgen voor de moordopdracht in Antwerpen. Vakbond FNV is blij met de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen maaltijdbezorger Deliveroo. De Hoge Raad bepaalde dat maaltijdbezorgers in loondienst hoorden te zijn in plaats van dat ze als ZZP'er werden ingehuurd. Door deze uitspraak hadden voormalige bezorgers recht op het cao-loon, vakantiegeld en doorbetaling bij ziekte. De uitspraak gaat alleen over Deliveroo en niet over vergelijkbare bezorgdiensten. En het bedrijf is al niet meer actief in Nederland, maar toch is de uitspraak een belangrijk signaal, zegt FNV. Het ministerie van Sociale Zaken heeft ook al aangekondigd dat ze stappen gaan zetten in het tegengaan van schijnzelfstandigheid. En wij verwachten dat met deze uitspraak dat een extra steun in de rug is voor de politiek om nu ook echt stappen te zetten in het tegengaan van schijnzelfstandigheid. En vooral het beschermen van al die werknemers die gewoon recht hebben op hun dienstverband. Het weer dan nog. Regelmatig een bui vanmiddag, vooral in het zuiden en oosten. Maar er is ook zon. Vanmiddag waait het flink en er is ook onweer mogelijk. Het is maximaal 15 graden. Morgen ongeveer hetzelfde met 10 tot 12 graden. Na ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Hoe druk is het? Vrijdagmiddag en het wordt toch duidelijk drukker op de weg nu. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. Een paar files die vallen op. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht, 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is daar nu tijdelijk helemaal dicht. Verkeer vanuit Utrecht met bestemming Amsterdam kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. De werkzaamheden bij Groningen veroorzaken file op de A7 vanuit Heerenveen. Vanaf Leek sta je in de file. Het oponthoud is 10 minuten. En op de A15 Gorinchem Rotterdam. Daar zien we ongeveer 20 minuten vertraging in de file tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam. Laat het idee van de perfecte tuin los. Minder willen, minder doen, minder bemoeien. De natuur zoekt haar eigen weg. Dat zorgt voor de mooiste tuin. Helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Beste bestuurder in de zorg. Wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Nu 15 maanden gratis voor starters. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Deze maand in Plus Magazine. 33 jaar samen en het vonkt nog steeds. Zo doe je dat. Draag je een goedkope leesbril? Je kunt er hoofdpijn van krijgen of minder scherp doorzien. Oogmeetkundigen geven uitleg. En een 13e maand voor AOW'ers. Plus Magazine doet het gewoon. Maak kans op 1 maand AOW netto. Plus Magazine voor mannen en vrouwen ligt nu in de winkel voor maar €2,95. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. We gaan het hebben over bakpoeder. Ja, niet als ingrediënt op de koken, maar het is de nieuwste hype in de topsportwereld. Waarom, dat vertelt straks sportwetenschapper Matthias Verstralen. En natuurlijk is Peter Heerschopper om 2:30 met een nieuwe column. De eerste gesprekken over de protesten in Suriname. Radio. Tot 4 uur. Ruim een maand na de totaal uit de hand gelopen demonstraties tegen de Surinaamse regering staat er vandaag opnieuw een protest in Paramaribo gepland. De economische crisis in het land groeit met de dag en daarmee ook de onvrede onder de bevolking. Correspondent Henna Draaibaar is in Paramaribo. Henna, voel je al spanning? Nee, eigenlijk niet. Ik ben de hele ochtend bezig geweest om overal te kijken naar Facebook-apps. Die gevolgd wordt, het nieuws. Ja. En eigenlijk heb ik nog niet gezien dat er iets van beweging is. Ik hoorde van anderen dat de bussen in elk geval tot 10 uur vanochtend, dus nu ze stoppen met rijden, want dit is het moment dat de mensen zich zouden verzamelen bij op het onafhankelijkheidsplein. Ja. Ik heb begrepen dat de winkels in de binnenstad voorzorgsmaatregelen hebben genomen en toch een aantal hebben hun deuren gesloten en hun glazen etalages gebarricadeerd. Maar dat is het voor op dit moment. Want als we even teruggaan naar 17 februari. Wat is er daarna gebeurd? We hebben het zien escaleren daar. Er zijn ook arrestaties verricht, weet ik. Maar wat is er sindsdien gebeurd in de stad en in het land? Nou ja, sindsdien is het gewoon het gesprek van de dag geweest. Omdat net zoals heel veel mensen in het buitenland, ook mensen hier in Suriname, niet hadden kunnen verwachten dat zoiets zou gebeuren. Dat waren ze gewoon niet gewend. Mm. En dat was eigenlijk gewoon de algehele constellatie die er was. Dat iedereen zoiets had dat dit kan gebeuren. Wat je hebt gezien is dat heel veel mensen die geroofd hebben, die zijn opgepakt. Ik denk ongeveer 120, 130 man. Een aantal zijn gewoon nog opgesloten. En een deel daarvan is vrijgelaten. Maar ik heb gisteren begrepen dat zelfs degenen die voorlopig naar huis zijn gestuurd nog weer terug mogen komen, want er wordt wel degelijk worden er stappen ondernomen tegen datgene wat ze hebben gedaan. Dus daar komt gewoon nog iets uit. Dus dat is de handeling van de mensen. Gisteren is er een persconferentie geweest van de Surinaamse regering en daarin hebben ze duidelijk gemaakt dat ze niets accepteren, niets zullen tolereren. Het minste geringste wat neigt tot uit de hand lopen zal meteen op worden ingegrepen. Ze hebben ook aangegeven, en dat vind ik een beetje spannend, ja, dat ze berichten hebben gehad dat onder de mensen die gewoon gaan demonstreren, en ik denk dat ze dat ook gewoon moeten doen als je ergens ontevreden over bent, maar dat er onder die laten we het even zo noemen, de normale mensen, ja, ook een soort mensen gaan zijn die zullen infiltreren, die wel negatieve acties willen ondernemen. Ze hebben begrepen dat dat gaat gebeuren en ze hebben ook gehoord dat de opstand zelfs door zou geleiden naar gevangenissen. Dat ze daar proberen onder de gevangenen ook een soort rel uit te lokken. Waarbij dus duidelijk wordt aangegeven dat het gaat om het ontwrichten van die samenleving. Maar goede nieuws is dat ze hebben gezegd dat ze ervan op de hoogte zijn. Dus nu hoop ik dat het echte goede nieuws is dat ze daar op hebben geanticipeerd. Maar ondertussen, de reden waarom die protesten er waren op 17 februari... de economische crisis en de geldontwaarding die er is in Suriname... dat loopt nog, dat is er nog aan de hand. Kan je ons meenemen in hoe het land economisch ervoor staat op dit moment? Je moet je voorstellen dat elke ochtend als je wakker bent... is het eerste waar je naar kijkt, wat is de koers van vandaag? Het is ongelooflijk, met de dag verandert de koers. Dat betekent dat met de dag je geld minder waard wordt. Ze zeggen dat we nu naar een koers van 1 op 40 gaan. Dat betekent eigenlijk voor 1 euro krijg je 40 Surinaamse dollars. En mensen verdienen hier allemaal niet zoveel. Alles wat in de winkel hier in Suriname staat, komt niet uit eigen land. Dat wordt gewoon uit het buitenland naar Suriname gehaald. Dat betekent dat alles met die harde valuta, dollars, euro's betaald moet worden. En als mijn geld steeds minder waard wordt in euro's, kan ik dus steeds minder kopen. En natuurlijk heb je lagen in een samenleving waarbij je mensen hebt die het heel moeilijk hebben. Dan heb je een laag van mensen die je net redden. Dan heb je die middenklasse die denkt van nou het gaat nog een beetje. En daarna heb je de hogere klasses. Maar je ziet gewoon alsof het een inktvlek. Je ziet hoe die zich van laag naar steeds hoger gaat. Wat betekent dat mensen die gewoon een goede opleiding hebben gehad, een goede baan hebben, middenklasse zijn, dat deze groep nu gewoon denkt van ik red het niet meer. Het gevolg is dat heel veel mensen het land verlaten op zoek naar echt een betere toekomst. Niet eens voor zichzelf, maar meer voor de kinderen die ze hebben. En dat merk je in alle lagen van de samenleving. Kijk, we hebben elkaar gezien in augustus, in november, in januari hebben we elkaar gezien. En in augustus toen ik daar was, was de koers 1 euro. En daar kreeg je toen nog 28 SRD voor. Dus nu krijg je voor diezelfde euro 37 SRD. Dat betekent, ja, dat is echt een geldontwaarding die ook maar door blijft gaan. Wat kan de overheid hier tegen doen? Nee, de overheid kan dus niks doen. Het is gewoon, de situatie is als volgt. De Surinaamse overheid heeft een hele grote schuldenlast. En ze hebben dus geen geld om te investeren, geen geld om te produceren. Ze moeten gewoon alles wat nodig is uit het buitenland laten halen. En alles wat ze laten halen kost dus die vreemde dollar, waarvan weinig is, omdat ze zelf niks verdienen. Als ik gewoon een handeltje heb en ik verkoop mijn spullen in buitenlandse valuta en ik krijg dus die buitenlandse valuta weer terug, kan ik weer investeren. Maar dat is niet. Wij betalen allemaal in SRD's. En we vinden het een prachtig land. En die Surinaamse dollar is een leuke naam, maar alleen in Suriname heeft het waarde. Je kan geen rozijntje ervan kopen, nee, in welk land dan ook. Nee, nee. Dus we moeten dat geld omzetten naar buitenlandse valuta. En dat is gewoon het grootste probleem. Hoe minder buitenlandse valuta er is, hoe hoger die koers is. Want het is gewoon vraag en aanbod. Ik wil ze hebben voor elke prijs. Nou zijn er mede door die economische problemen ook problemen in de gezondheidszorg, hè, bijvoorbeeld. En in de Tweede Kamer in Nederland is er deze week een motie ingediend om medicijnen die anders zouden worden weggegooid naar Suriname te sturen. Dat gebeurt al in een pilot. Dus dat betekent dat deze medicijnen die hier dus worden afgekeurd, daar keihard nodig zijn? Ja, ik weet niet of het afgekeurd is. Hè? Het zijn medicijnen die allemaal nog perfect en nog goed zijn. Mm-hmm. Alleen is er een regelgeving dat medicijnen die over zijn of die niet meer passen in een klapper, dat die medicijnen eigenlijk vernietigd werden in Nederland. Ja, en daarvan loopt er dus een. Ja, medicijnen die overblijven. Ja, en daarvan loopt er dus nu een proef. Eigenlijk loopt dat al, geloof ik, vanaf 2020 of 2021. Om te kijken of Suriname deze medicijnen nog kan gebruiken. En wat er nu gebeurt, en ik vind dat grappig dat de Partij van de Dieren dit heeft gedaan. Omdat ik me al die tijd afvraag, wat is dan die link met Suriname? Hoe zijn ze erbij gekomen? Ja. Maar goed, dat zij dat nu wettelijk willen regelen. Want het gaat om heel veel. En in Suriname ga je op dit moment heel veel problemen hebben in de zorg. We hebben geen geld. We hebben geen personeel. Want het personeel wordt letterlijk en figuurlijk weggekocht. En we hebben geen medicatie. Dus het is een prachtig land om te wonen. Maar op dit moment geen goed land om ziek te worden. Dus de medicijnen die in Nederland eventueel in Suriname gebruikt kunnen worden, dat zou een fantastische uitkomst zijn. Blijf gezond. Henna Draaibaar, dankjewel vanuit Paramaribo. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is Tot 4 uur. Part-time lover op NPO Radio 1. Het is 19 minuten over 2. We gaan het hebben over bakpoeder. Want bakpoeder is het nieuwe goud in de sportwereld. Het Zweedse schaatsfenomeen Niels van der Poel gebruikte het. En ook wielrenners Wout van Aert en Primoz Roglic. Het zou namelijk je sportprestaties verbeteren. Dank je de koekoek, anders zouden ze het niet nemen. Sportwetenschapper bij de Roeibond Matthias Verstralen. Die weet hoe het zit. Ik zeg wel dank je de koekoek. Hoe weet ze dat het werkt? Wel, er is uiteraard wel al het een en het andere wetenschappelijk onderzoek rondgedaan rond de bicarbonaat. Het wordt ook al heel vele jaren gebruikt. Jij zegt bicarbonaat in plaats van bakpoeder. Ja, sorry. Dat is inderdaad, laten we zeggen, de wetenschappelijke term of de chemische term. die het draagt eigenlijk. Ja. Maar het wordt al vele tientallen jaren gebruikt eigenlijk. Het is vooral de vorm waarin het wordt toegediend of waarin het wordt gebruikt eigenlijk, die ook sterk geëvolueerd is de voorbije jaren. En vandaar ook gewoon zijn effectiviteit is gaan verhogen. En is het gewoon de naam bakpoeder of is het daadwerkelijk ook bakpoeder wat wij gebruiken als bakpoeder? Wel, als we dan teruggaan naar de start van het gebruik eigenlijk, dan ging het inderdaad over het gebruik van bakpoeder. Ik sprak nog een van mijn coaches, collega-coaches, de voorbije dagen. En die zei, ik loste gewoon vroeger mijn bakpoeder op in een limonade om de zoute smaak die het draagt, om die weg te werken. Nu, ondertussen zijn we al zo ver geëvolueerd dat de vorm natuurlijk sterk gaat veranderen. Waardoor het ook gewoon effectiever wordt natuurlijk. Want dat is natuurlijk de moeilijkheid voor het maag-darmstelsel om natuurlijk een soort van heel zoute substantie, en we spreken hier over meerdere tientallen grammen, natuurlijk goed te kunnen opnemen in ons meerdere lichaam. Meerdere tientallen grammen per keer? Per wedstrijd dat je het gebruikt eigenlijk. Je hebt het bij, hè? Ja, klopt. Kan ik dit zo eten? Wel, dat zou ik zeker niet doen, maar je mag het zeker bekijken. Want waarom kan ik het niet eten, terwijl ze het wel innemen? Het is te zout. Wel, het is extreem zout, ja. Het maag-darmstelsel is er niet zo... Niet voor gemaakt, natuurlijk. Onze maag is van nature heel zuur, natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk de uitdaging om daarmee om te gaan. Maar wat doet het voor je lichaam? Waardoor het zijn korrels, echt. Ik ga toch één korrel in mijn mond stoppen. Wel, dat mag je zeker proberen. Het is zeer zout. Het is gewoon een... Alsof ik een zoute drop. Ja, klopt. Dus zo één korreltje, dat gaat toch best prima. Maar als ik hier tientallen grammen van moet nemen, dan drink ik voor het volgend jaar elke dag 4 liter water. Wel, inderdaad. Dat is inderdaad de grote uitdaging om daarmee om te gaan. Peter Heerschop gaat ook proeven. Ja. Oh, het heeft ook een bijsmaak. Ja, het wordt... Ja. Het gaat heel ver, inderdaad. Maar wat doet het? Vertel, wat doet het? Waarom nemen ze het? Wel, natuurlijk, als je kijkt naar explosieve sporten, zoals bij ons in het roeien bijvoorbeeld, dan spreek je over een grote mate van verzuring bijvoorbeeld. Ja. En het zorgt voor een, wat wij noemen, een soort van buffer in ons lichaam, die eigenlijk een soort van nieuwe balans gaat creëren tussen het verzuren en het wegnemen of het opslaan van het zuur voor een tijdelijke periode, waardoor dat je dan eigenlijk een explosievere inspanning langer of gewoon aan een hogere mate van explosiviteit kan uitvoeren eigenlijk. En als jij zegt dat het is wetenschappelijk bewezen, dan hebben jullie dus aan de ene kant mensen genomen met bicarbonaat. Ja. Het is trouwens ook een muziek instrument. Ja. Akere je. Ja. Maar ik neem aan dat jullie ook mensen dus met bicarbonaat of bakpoeder hebben getest en mensen zonder bicarbonaat. En je ziet essentieel verschil. Wat voor verschil zie je? Ja, je ziet dat atleten gewoon over een kortere inspanning gewoon veel sneller en veel harder kunnen gaan. Dat is eigenlijk het grote effect. En is het is ook een soort doping dan? Wel, het is geen doping natuurlijk. Om een echt dopingproduct te zijn heb je een aantal criteria bijvoorbeeld. Want ook een kopje koffie bijvoorbeeld, of meerdere kopjes koffie, zijn ook prestatiebevorderend. Ja. Cafeïne is een product dat ook gewoon in de sport gebruikt wordt om ook bijvoorbeeld explosieve inspanningen te verbeteren. En in hoeverre is die aanpassing die er nu gedaan is, hè, waardoor zoveel sporters, ook duursporters met name, je zegt over explosiviteit, maar ja. Als je het over schaatsen en wielrennen hebt, dat zijn duur sporters. Ja. Daar merk je dus het verschil ook? Ja, zeker. Bijvoorbeeld inspanningen die een lange duur hebben, maar met aan het einde een eindsprint bijvoorbeeld. Er zijn ook studies die daar hebben aangetoond van als je het inneemt tijdens de inspanning of voorafgaand de inspanning of meer gespreid bijvoorbeeld, dat kan zorgen dat je eindsprint ook gewoon beter is. Mm. En kan je eigenlijk zeggen dat als sporters het niet nemen, dat het eigenlijk stom zou zijn als je ziet wat het effect is? Wel, dat hangt natuurlijk van de sport af natuurlijk. Het moet ook de juiste sport zijn in de juiste context. Bijvoorbeeld sporten waar vaak geen eindsprint aan te pas komt natuurlijk, dan heeft het ook geen zijn meerwaarde niet natuurlijk. De hoogste effectiviteit is echt aangetoond in sporten met een duurtijd van 5 tot 15 minuten. Iets wat voor ons binnen de roeisport, binnen die range of tijd, echt binnen die tijdsrange eigenlijk altijd voorkomt. Dus onze wedstrijden zijn van 6 minuten tot een 8 minuten. Voor ons is het een ideaal product om te gebruiken. Hoe zijn jullie erin geslaagd om uiteindelijk, je zei er net al iets over hoor, maar hoe zijn jullie erin geslaagd om die maagproblemen die ontstonden als je dit nam, om die maagproblemen weg te nemen, die darmproblemen? Wel, wij werken daarvoor samen met een innovatieve partner die daar eens naar gaan kijken van oké, wat is nu het product en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het ter hoogte van onze maag eigenlijk beter wordt verdragen, dat ons lichaam daar beter tegen kan. Dus daarvoor lossen we eigenlijk het bicarbonaat op in een soort van suikerachtige omgeving. Iets wat onze maag veel fijner vindt om mee om te gaan. Daarom is het ook in korrels en niet meer in poeder bijvoorbeeld, zodat het, dat er eigenlijk geen contact meer komt tussen de zoute substantie van het bicarbonaat en, laten we zeggen, de zure maaginhoud. Want dat contrast is gewoon veel te groot voor ons lichaam van nature, ja, om daarmee om te gaan. Dus daarom maken wij er een soort van yoghurt van. Ja. Yoghurt met die, dat soort zaadjes in, een soort van suikerachtige yoghurt. En het is pas ter hoogte van onze darmen dat het product dan wordt opgenomen. Want het is ook aangetoond hoe meer hinder je ervan ondervindt. Dus gewoon van vroeger, zoals vroeger ze dachten van oh, ik neem baking soda, ja, in een limonade. Maar mensen hadden er heel veel maag-darmklachten van. En dan heb je het wel gegeten, maar is het ook niet opgenomen in ons lichaam. Het is niet omdat je het, iets wat je gegeten hebt, is ook niet per se opgenomen. Dan wil je het ook ter hoogte van de bloedbaan of ter hoogte van de spier, wil je pas het effect zien natuurlijk. En dat is de stap vooruit die we nu gemaakt hebben, is dat het product beter, niet alleen beter gegeten kan worden, maar ook beter in ons hele lichaam wordt opgenomen. Nou krijg ik een vraag van een luisteraar. Een goede vraag vind ik wel, van José Hilhorst. Wat is het effect wellicht op langere termijn van bicarbonaat op de nierenfunctie? Oh, dat is een heel goede vraag. Eindelijk een goede vraag. Dat is zeker een goede vraag. Nou, heel concreet kan ik daar misschien niet op antwoorden, maar wat wij uiteraard doen, is het ook enkel gericht inzetten. Hè? Op momenten dat het zijn effectiviteit moet hebben natuurlijk. Wij gebruiken het in, je gebruikt het uiteraard altijd in een wedstrijdspecifieke context. Dus niet dat je het elke dag op een training gaat gebruiken, op een lange duurtraining bijvoorbeeld, is het zeker niet iets wat iets waar je ermee aan, dus je aan zegt de slag wil gaan. De belasting van bicarbonaat, omdat je het in hele specifieke omstandigheden gebruikt, in specifieke, op specifieke momenten, ja, is het effect waarschijnlijk op de nierfunctie klein. Maar hebben jullie geen onderzoek nog nagedaan? Dat niet, maar ons lichaam bevat eigenlijk ook al een hoge concentratie aan bicarbonaat. En bicarbonaat is ook gewoon in ons lichaam al aanwezig. Dus het enige wat we eigenlijk gaan doen, is het soort van wat wij noemen de buffercapaciteit. De mate waarbij je een soort van het geproduceerde zuurcomponent bij inspanning kan wegvangen, is die capaciteit eigenlijk deels vergroten. En dat is niet, dat is eigenlijk een soort van ophoging, maar het is ook zeker geen factor 2 groter, hoor. Dit is enkele procenten aan buffercapaciteit die we het lichaam doen toenemen. Mag ik ook iets vragen? Zeker. Is het alleen voor topsport of heeft een amateursporter op zijn niveau er ook iets aan? Heb je interesse? Nou ja, kijk, iedereen zou er iets aan kunnen hebben, of is het puur voor als je al supergoed bent en al op de absolute grens van de top presteert om het dan nog te verleggen? Wel, wat wij tegen onze topsporters zeggen is natuurlijk ook voor de recreatieve sporters, geldt natuurlijk ook voor de recreatieve sporters, get the basics right. En als we kijken over de piramide van training en welke zaken er echt effectief zijn, dan spreken we natuurlijk eerst over gezonde voeding, over de juiste hoeveelheid koolhydraten, de juiste hoeveelheid eiwitten opnemen, de juiste manier van training. En als we heel die piramide verder opgebouwd hebben, dan kan je zeggen, nu zet ik er nog een dakje op. En dat is dan een voedingssupplement bijvoorbeeld. Ja, en, ik ben nog niet toe aan het dakje. Nee, nee, wij zitten nog helemaal onder aan die piramide, Peter. Ja, ik ben de eerste steen aan het zoeken. Mooi verhaal, dankjewel. Sportwetenschapper bij de Roeibond, Matthias Verstralen over bicarbonaat. Het is tijd voor Braziliaanse muziek, jongens. Goed verhaal, Matthias. Ja, dat is een goed verhaal. Toda vez que ela chega, eu vejo que o mundo não escureceu. Toda vez que ela deita, eu sinto, meu corpo agora é todo seu. Toda vez que ela corre, foge, meu pensamento pra voar. Toda vez que ela volta, procuro não me apaixonar. Rapapapapá. Baixa a guarda, que eu posso me aproximar. Menina linda, cheia de malícia, captei seu olhar. Baixa a guarda, que eu posso me aproximar. Chaque fois qu'il est là, je vois le monde n'est pas noir. Chaque fois qu'il se couche, je sens son corps pète à moi. Chaque fois qu'il court, s'échappe, ma tête aussi s'échappe. s'en va chaque fois qu'il rentre. Mon cœur bat aussi fort que ça. Ra-pa-pa-pa-pa. Cheia de malícia, captei seu olhar. Baisse la garde, viens danser avec moi. Depuis la première fois qu'on s'est vu, j'ai remarqué ton regard. Baixe a guarda, viens danser me avec moi. Me chamar pra sair, te convidar pra dançar. On va la cesser, vou te chamar pra sair. De tão longe te suis, te convidar pra dançar. Baixa guarda nossa toca. Straks de column van Peter Heerschop met liefde en de makers van de indrukwekkende documentaire Bodem in Beweging over het Groningse dorp Overschild. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Sid van der Linden. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur wil dat het voor ProRail makkelijker wordt om dassen te verplaatsen. De dassen graven op meerdere plaatsen onder het spoor en dat is gevaarlijk voor het treinverkeer. Het duurt lang voordat ProRail de nodige vergunningen heeft. De staatssecretaris onderzoekt wat mogelijk is om dat proces te versnellen. In India is een prominent lid van de oppositie uit het parlement gezet. Rahul Gandhi werd gisteren veroordeeld voor belediging. Volgens zijn partij is de veroordeling politiek gemotiveerd. Ze noemen het machtsmisbruik van de partij van premier Modi. Burgemeester Dijksma van Utrecht heeft met afschuw gereageerd op het busongeluk vanmorgen in de stad, waarbij een meisje van 7 om het leven kwam. Een jongetje van 5 raakte zwaar gewond. Dijksma noemt het ongeluk een drama en schrijft op Twitter dat haar hart huilt. Over het ongeluk zelf is nog weinig duidelijk. En bij het Nederlands elftal zijn vooralsnog geen nieuwe ziektegevallen onder spelers. Donderdag vielen 5 internationals af vanwege een virusinfectie. De mogelijkheid bestond dat er meer spelers ziek zouden worden, maar dat is dus niet het geval. Vanavond speelt Oranje een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen. Goedemiddag. Ja, veel problemen op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Die is namelijk helemaal afgesloten door een ongeluk met meerdere voertuigen. We weten nog niet wanneer de weg weer open gaat. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1. Verder in het noorden van het land op de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij Groningen-West staat 4 kilometer file bij de werkzaamheden daar. De vertraging is 10 minuten. En dan stotte de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file en een vertraging van 10 minuten. NPO. Dit is tot 4 uur. Het is vrijdagmiddag, 3:03. Tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Nou Peter, de floor is yours. Ja, ik begin deze week met de maandag. In Frankrijk is er door president Macron een wet aangenomen om de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar. Nou, de Fransen gingen natuurlijk gelijk massaal protesteren. Of, nou ja, ze veranderden alleen het onderwerp, want de Fransen zijn eigenlijk non-stop aan het demonstreren. Eigenlijk stoppen ze pas met demonstreren als ze met pensioen gaan. Dus eigenlijk demonstreren ze nu om eerder te kunnen stoppen met demonstreren. Dan iets over cookies. Ik was iets aan het zoeken op de site van 1Vandaag. Nou, en voor de cookies daarop mag je kiezen. Zelf instellen of alles accepteren. Als je kiest voor zelf instellen, dan is de keuze: ik wil alleen social media content kunnen zien, of ik accepteer toch alle cookies. Als je dan kiest voor nummer 1, dan krijg je inderdaad een totaal leeg scherm met de mededeling: je hebt onze overige cookies nog niet geaccepteerd. Dus je kunt kiezen tussen alles of niets. Nou, ik voel een metafoor aankomen. Als je kiest voor een beetje, dan krijg je dus helemaal niets. En dat brengt me op een spel uit de psychologie. Umberto, ja. Wij zijn met z'n tweeën. Ik krijg 100 euro en ik moet dat bedrag met jou delen. Ja. Maar ik mag jou geven wat ik wil. Dus stel, Umberto, ik geef jou 5 euro en ik hou zelf 95 euro. Wat zeg jij dan? Jezus. Ja, dan zeg je Jezus. Ja. Ja, maar de belangrijkste regel is, als je het niet accepteert, dan krijgen we allebei niets. Ja. Dus ik krijg 100 euro, ik moet dat delen met jou. Ik geef jou 5 euro. Ja. Nou, de meeste mensen zeggen dan ja, dag. Want mensen vinden dat het wel een beetje redelijk moet zijn, nou, als hangt, je gaat delen. Ja, maar het hangt er ook een beetje van af. Heb ik er iets voor, als jij het gewoon vindt en me 5 euro uit het niets geeft? Nee, ja, maar het is echt, wij zijn een duo en oh, we krijgen nee, het. Nee, nee. En ze zeggen nee, deel het maar en ik geef jou 5 nee, euro. Nee, zeg ik Jezus. Nee, want je moet de ander iets meer gunnen. Want anders wordt het niets. Ken je het voorbeeld van de lolly? Nee, hè? 2 vriendjes. 1 van de vriendjes krijgt een lolly, de andere niet. Nou, dat andere jongetje gaat dan huilen, want hij heeft geen lolly. Dat is niet eerlijk. Dan zeg je, nou, wat vind je niet eerlijk? Ja, hij heeft een lolly. Nou, dan pak je de lolly van het ene jongetje ook af, begint hij ook te huilen. Snap je? Ja. Je begint met allebei niks en je eindigt met 2 huilende jongetjes, omdat je de een de ander niet gunt. Nou, van iets gunnen word je namelijk niet slechter. Het maakt je mooier. Als jouw ploeg bijvoorbeeld beter voetbalt en je op die manier met 3-2 overwinning de andere club uitschakelt voor de titel, dan moet die andere club dat ook gewoon gunnen. Dinsdag. Op Bali mogen toeristen geen scooters meer huren. Ze veroorzaken te veel verkeersongelukken. Nou, ik was ooit op Bali, hè, toen vliegen nog niet slecht was. Ik was ooit op Bali en daar kwam ik 2 Nederlandse hersenchirurgen in opleiding tegen. En die deden daar op Bali hun opleiding. Ik vroeg waarom hier? Nou, zeiden ze, de toeristen rijden hier op scootertjes, vaak zonder helm over zandpaden de weg op. Wij kunnen hier echt de hele dag ingewikkelde operaties oefenen. Toch, er zit iets in. Trouwens, operaties hebben een flink aandeel in de CO2-uitstoot. Een narcose voor een 2 uur durende operatie draagt ongeveer net zoveel bij aan dat broeikaseffect als een autorit van Nieuwegein naar Parijs. En een narcose van 6 uur net zoveel als een trekker van Hardenberg naar Den Haag. Nou, dat moet groener. Daarom wordt er al vaker gekozen voor een roes via het infuus. Maar volgens 2 hersenchirurgen in opleiding die ik laatst tegenkwam, is de meest groene keuze iemand onder narcose brengen met een goede klap met een hamer op zijn kop. Woensdag, de 92-jarige mediamagneet Rupert Murdoch, die gaat voor de 5e keer trouwen. Hij is 92. Hij heeft zich nu verloofd met zijn 26 jaar jongere vriendin Anne Leslie Smith, die hij in september leerde kennen. Rupert zegt dat hij best een vrouw zou willen hebben die ongeveer even oud is. Maar die zijn op zijn leeftijd vrij schaars. Uit onderzoek blijkt dat mensen boven de 75 toenemend seksueel actief zijn. Het percentage is de laatste 10 jaar gestegen van 16% naar 27%. Seks boven de... Dat is een enorme toename. En dan moet je bedenken, dan moet Jack van Gelder nog 75 worden. Boven de 75 nog seksueel actief. Toen ik 20 was, leek het me bij mensen van boven de 35 al smerig. Toen ik zelf 35 was, moest ik niet denken aan seks van iemand van 60. Nu ben ik zelf 60 en nu kan ik me alleen het omgekeerde voorstellen. Nou ja, boven de 75 seksueel actief, het is natuurlijk hartstikke goed. Die toename wordt overigens mede verklaard uit het feit dat mensen boven de 75 vaak vergeten zijn dat ze gisteren ook al iets hebben gedaan. De 75-jarige Dick Advocaat stopt dit seizoen als trainer bij ADO Den Haag. Hij wil meer tijd thuis gaan besteden. Het was deze week ook de week van de lentekriebels. Meer aandacht voor seksuele voorlichting op school. Enorm ophef door fake news van Raisa Blommestein en Thierry Baudet dat kinderen werden aangespoord na te denken over geslachtsverandering, anale seks in trio's. Het is allemaal complotonzin. Zoals de speld met humor lucht in de zaak blies met de kop boven het satirische artikel. Dit is misselijkmakend. Dit kind wordt bij de bevalling al geconfronteerd met een vagina. Donderdag. Ook de grote winnaar van de verkiezingen, Caroline van der Plas, wordt bedreigd. Bedreigd omdat Gideon-achtige figuren zich zeer negatief over haar uitlaten. Zij zien Caroline nu ook al als deel van een complot. Dat ze helemaal niet voor de boeren opkomt, maar dat ze wordt bespeeld door het kartel. Dat de grootste partijen in alle provincies worden, is allemaal geregeld door het kartel om het volk dat zich niet gehoord voelt rustig te houden. Ik citeer zo'n Gideon-achtige. Zij is een kartelhoer. Ik noem dit om duidelijk te maken. Hier zit dus niets in van iemand iets gunnen. Maar dit soort forumdenken wordt ook op huiselijke schaal al als argument gebruikt. Een vrouw zegt bijvoorbeeld tegen haar man dat ze weg wil bij hem. Nou, dat gesprek gaat goed. Schat, ik wil weg bij je. Nee, zegt hij, jij wil helemaal niet weg. Dat wil je van het kartel. Nee, maar ik hou niet meer van je. Nee, het kartel wil jou laten denken dat je niet meer van mij houdt. Neem van mij aan, jij houdt juist heel erg veel voor mij. Nee, ik kies voor iemand anders. Nou, dan is dat verkiezingsfraude. Jij houdt van mij, punt. Overal dat complotdenken. Dassen. Dassen die graven fanatiek tunnels onder het spoor. Daardoor kan het spoor verzakken en kan de trein er niet meer overheen. En je mag dassen niet zomaar wegjagen, want ze zijn beschermd. Dan moet er eerst een nieuwe woonruimte worden aangeboden. Nou, je hoort de complotgenoten alweer roepen. Oh, dus dassen krijgen wel gelijk een bouwvergunning. Dassen hebben voorrang op onze eigen hardwerkende Nederlanders. En weet je wie de leider is van de linkse woke-partij Volt? Laurens Dassen. Snap je? Dassen zijn de knuffeldieren van het kartel. 5 spelers van Oranje zijn uit het trainingskamp vertrokken omdat ze last hadden van een buikvirus. Volgens de Telegraaf, en dan is het waar, komt dat door het eten van een verkeerde kip Thierry. Vrijdag 24 maart. Ja, Fred Floris is overleden. Fred Floris is overleden. Wie? Ja, dat was een belangrijke cabaretier. Zat ooit in een van de belangrijkste cabaretgroepen, Donkey Shocking. Zoek nog maar eens op, was echt bijzonder. Hij waarschuwde in hun tijd al voor complotten. En 24 maart, Johan Cruijff is ook alweer 7 jaar dood. Hij sprak door zijn foundation vaak over gunnen en delen. Zoals ze daar de slogan hebben. Alleen kun je niets, samen kun je alles. Wie wel gelukkig weer samengaan, zijn Acta en de Munnik. En dat is fijn. Dat voelt gelukkig als niet of nooit weg geweest. Maar wie wel gaat stoppen, is Simon de Jong. Simon de Jong maakte 20 jaar lang De Taarten van Abel. Jeugdprogramma waarin een kind samen met Simon, Abel dus, een taart gaat bakken om aan iemand te geven die wil bedanken. Het begint met de uitleg waarvoor iemand een mooie taart heeft verdiend en wat voor taart het moet zijn en wat er allemaal in en op moet en waarom het zo past bij degene die de taart krijgt. En tijdens dat bakken ontstaat altijd een mooi gesprek. Gesprek kan gaan over verliefdheden, ruzies, pesterijen, ziekte, zorg, vriendschap, hobby's, dood, alles. En de taart is om te laten zien hoe bijzonder ze iemand vinden. En Simon helpt en bakt en luistert. En altijd zonder oordeel. Hij is namelijk de perfecte luisteraar. Hij heeft nergens een vermoeden van een complot. Hij gunt iedereen het beste. Hij luistert. En aan het einde van het programma wordt de taart gebracht. Met vaak nog 1 of 2 zinnen van zo'n kind. Zoals de laatste keer. Jongen gaat met een autovormige chocoladetaart naar zijn opa. Zijn oma is net overleden. De deur gaat open en de jongen zegt bijna snikkend: omdat je zoveel oppast en veel met auto's bezig bent en ik hou van je. Einde programma. Ik zou zeggen, je gunt iedereen een taart van Abel. Op elk niveau. Thuis, school, politiek. Dan praat ik pas over Heel Holland Bakt. Het programma stopt. Ik zou zeggen, mensen, zoek allemaal de Abel in je. En daarom de hoogste onderscheiding in de orde van Zo kan het dus ook. Gaat naar Simon de Jong. Peter Heerschop, dankjewel. Gap Band. Outstanding. Hoor je eigenlijk helemaal nooit op de radio trouwens, de Gap Band. Ik zal binnenkort weer een ander nummer van de Gap Band draaien. Het is echt wel, was wel lekker. Schitterend documentaire, kan ik nu op voorhand al zeggen. Ik heb het gezien en ik wil je daar heel graag in meenemen. Terwijl in Den Haag de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen 68 getuigen en deskundigen verhoorde, wordt in Groningen een klein dorp bijna helemaal gesloopt. En dat gebeurt nog steeds. Het gaat over Overschild. Het eerste dorp dat grotendeels wordt gesloopt als gevolg van de aardbevingen. Saskia Jeuling en Kees Vlaanderen maakten voor Human, ik zeg altijd verkeerd, Human, een film over het dorp, de tweedok Bodem in Beweging. Saskia Jeuling, je zit op afstand. Ik kijk wel met je mee, dus dat is heel mooi. Ik zie je wel zitten. Jij begon ooit aan het project. Kan je ons even vertellen wat Overschild eigenlijk oorspronkelijk voor dorp is? Ja, Overschild is een dorpje in het noorden van Groningen. Het is een kruisdorp, dus het heeft de vorm van een kruis. Ja, je rijdt er eigenlijk niet zomaar naartoe. Hè. Het ligt niet aan een grote weg of zoiets. En het bestaat eigenlijk uit import. Dus mensen die komen overal vandaan en autochtone bewoners. Dus eigenlijk een vrij gewoon dorp. Ja, nou, Kees Vlaanderen, jij kwam uiteindelijk kwam je ook bij dit project. Hè? Wat sprak je daarin aan? Nou, dat je in zo'n klein dorp eigenlijk ziet wat de effecten zijn van het beleid en van alle afwegingen die door de jaren heen hebben gespeeld als het gaat om het bestrijden van de effecten van aardgaswinning. De bevingen. En welke effecten zie je? Nou, heel divers, hè? Maar het belangrijkste is denk ik dat er door de jaren heen voortdurend verwarring is geweest en dus ook daardoor de regels steeds veranderen. En met name dat heeft een ingrijpend effect gehad voor mensen, niet alleen in Overschild trouwens hoor, maar overal. Want dat geeft zoveel onzekerheid, hè, dat je niet weet waar je aan toe bent. En in de film, op een gegeven moment is er dan, misschien kan ik dat uitleggen, hè? Je hebt dus de versterking en je hebt aardgaswinning. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dus als jij wil blijven winnen, aardgas winnen, en dus belangrijke inkomsten voor de staat wil binnenhalen, dan waren ze er inmiddels wel achter dat je dan tegelijkertijd huizen moest gaan versterken. Die mogelijk in zouden storten als er een serieuze beving zou komen. Nou, op een gegeven moment zie je dat Wiebes dan toch het besluit neemt, jongens, dit is niet meer te handhaven, daar kunnen we niet meer mee doorgaan. Dus we brengen brengen dat terug naar nul, die aardgaswinning. Maar ja, betekent dat ook dat die versterking niet meer nodig is? Nou, dat soort verwarring, hè? Dus je hebt een heel dorp wat te horen heeft gekregen, jouw huis is niet veilig als er een beving komt die groter is dan 3,9. Dat was op een gegeven moment wat belangrijk was. En dus gaan we jouw huis slopen, of we gaan het versterken, of we gaan het. Maar in ieder geval, het is onveilig. Als je dan later zegt tegen mensen van, oh, nou, dat valt wel mee, joh. We hebben die aardgaswinning stopgezet. En nou ja, er is een goede kans dat dat helemaal geen, dat instortingsgevaar daarmee ook minder is. Dus jouw huis, daar hoeven we eigenlijk niks meer aan te doen. Ja, dat geeft zoveel bestaansonzekerheid bij mensen. En dat door jaren heen, dat je dat vooral ziet als effect eigenlijk voor wat er gebeurt in zo'n gebied. Kijk, jullie, je ziet heel veel Overschild, maar het gaat eigenlijk jullie documentaire ook over het aardbevingsgebied in zijn algemeenheid. In de documentaire zie je ook veel fragmenten uit de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Dit sprak me heel erg aan. Dit vond ik een hele duidelijke, emotionele uitspraak die je hebt gehoord daar van Shell-CEO Ben van Beurden, die het volgende vertelt, wat hem weer verteld is. Luister even mee. En ik kan me één gesprek heel goed herinneren van een van de Groninger gedupeerden. Mevrouw van Heijten, die verhaal vertelde over van haar kinderen. En dat ze zei van, meneer Van Beurden, legt u uw kinderen s'avonds wel eens in bed? Ja, ja. Maakt u zich zorgen dat ze 's ochtends wakker worden? Nee, nou, ik wel. Kunt u daarmee rekening houden in uw toekomstige afwegingen? Je huis het stuk is één ding. Maar dat je niet zeker weet als er iets gaat gebeuren of je kinderen veilig wakker zullen worden, dat is een heel ander verhaal. En de raadspreker is gedupeerde Frauke Posma Doornbos. Als je de documentaire kijkt, hè, op een gegeven moment zie je ook Kamp. Die gaat naar een bijeenkomst in Groningen, waarin ook gezongen wordt en waarin hij dus vertelt dat hij het begrip heeft voor alles wat er gebeurd is. Maar vervolgens zie je ook in documentaire dat in dat jaar waarin hij die begrippen toont en waarin dit wat hier wordt gezegd al duidelijk is, ja, dat er meer gas wordt gewonnen dan ooit. Ja. En ik zat ernaar te kijken en ik dacht dat ik best wel wat wist over dat dossier, maar dat is echt bijna crimineel gedrag. En ik vroeg me af, jullie hebben die geluiden natuurlijk gehoord in Overschild. Hoe reageren de mensen op dat soort zaken? Want dat is natuurlijk, en dan vraag ik me gewoon even aan jou, Saskia. Als je dat ziet, dat daar gewoon met droge ogen gezegd wordt, ja, ik bedoel, je kinderen niet veilig in bed en ja, ik snap het allemaal. Maar we blijven toch doorgaan. Sterker nog, een record. Hoe zijn ze daarmee omgegaan in Overschild? Dat is een hele goede vraag. Ik krijg eigenlijk de indruk dat heel veel mensen dat nog op dat moment dat wij aan het filmen waren niet echt door hadden. Dus dat nu pas duidelijk naar voren komt. En daarom is deze documentaire ook zo belangrijk, dat alles weer eens op een rij wordt gezet. Dus er is natuurlijk ook wel heel veel woede ontstaan. Maar er gebeurt zoveel, het dendert maar door. Dus op een gegeven moment zijn mensen ook weer met hun eigen sores bezig. Dus dat stapelt natuurlijk allemaal op. En wat er landelijk gebeurt en je eigen huis waar je mee bezig bent. Al die regels, de budgetten die te krap zijn. Dus het is een stapeling van zaken. En ik denk ook met de verhoren dat bepaalde dingen zijn misschien ook wel weggedrukt, maar nu weer echt helemaal boven tafel zijn gekomen. Nou, het is vooral zo pijnlijk omdat we nu weten dat nu we geen gas meer halen uit de grond in Groningen, dat er makkelijk alternatieven zijn te vinden. Mm-hmm. Alleen toen was er geen wil om het te vinden. Ja. En, dus, want een van zijn argumenten was namelijk, ja, nee, we kunnen niet alleen maar de belangen afwegen van de Groningers. Het gaat ook om de rest van Nederland, want die willen we ook niet in de kou laten zitten in de winter. Ja. Flauwekul. Ja. Gewoon pure flauwekul. Ja, is dat zo? Ja. Want nu zie je dat nu wordt er toch geen gas meer uitgehaald. En wordt er nog steeds zitten we niet in de kou. Nee. Voor een hogere prijs, dat wel. Ja. Ja. Maar is een hogere prijs, kan je dat opwegen tegen het leven van een kind? Nee, natuurlijk niet. Nee, absoluut niet. Maar dat is wel gebeurd. Ja, dat Precies. is zeker gebeurd. Ja. Ja. En wat ik ook nog heel schrijnend vind, is dat er een hoogleraar aan te pas moest komen. Dat is ook de eerste quote van de film, Tom Posmus. Dat hij eigenlijk moet vertellen wat de menselijke maat is. Dat hij dat wetenschappelijk bijna moet bewijzen hoe erg het is wat er met mensen wordt aangedaan. Dat je daar cijfers, getallen, onderzoek naar moet doen. Dat nodig is. Dat dat niet vanzelfsprekend is. Hmm. Dat er zelfs wetenschap voor aangewend moet worden. Dat vind ik ook heel erg. Ja. Nog iets, hè. Kijk, het instituut Mijnbouwschade Groningen, dit is het nieuws van gisteren ook, heeft een nieuwe aanpak voorgesteld voor de afhandeling van de aardbevingsschade. Scheuren in woningen en ook leed en verdriet moeten sneller en ruimhartiger worden vergoed, citeer ik maar. Nieuw in de voorstel is een vaste vergoeding van zo'n €2500 voor slachtoffers rond het epicentrum van nieuwe aardbevingen. Dat kost ongeveer tussen de 5 en 10 miljard. Maar ik lees dat bedrag van €2500. Dat klinkt als heel ruimhartig. Ja. Die twee gaan bij mij niet samen. Ruimhartig en €2500. Ja. Mensen, hun hele huis staat op instorten. En dan krijg je €2500. Ja. Dat is nog niet eens je maandhypotheek. Dat is toch niet ruimhartig? Ja, ik vraag meningen van jullie, maar het is een irritatie. Ja, kan ik helemaal niet. Ja, kan helemaal... Nee. Nou ja, dan moet je zo allemaal neutraal vragen. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, schandalig. Nee. He, dat is het. Maar het is ook wel... Kijk, ik ben zelf geen Groninger, hè, dus ik kijk daar ook wel... En dan denk ik soms ook van, ja, we hebben allemaal boter op ons hoofd. Hè. We hebben allemaal gewoon natuurlijk gigantisch geprofiteerd van dat gas. En in de tijd dat speelde van die 2013, hè, dat er en jaren daarna trouwens ook, hè, dat is gewoon doorgegaan. Verkeerden we ook in een situatie dat er gigantisch bezuinigd moest worden op de zorg, op het onderwijs. Dus je kan je ook nog wel, ja, ik bedoel niet om het goed te praten, maar je kan je nog wel voorstellen dat je denkt, holy shit, als we nu ook nog die inkomsten van het gas, dat echt om biljoenen gaat. Maar hadden wij, nou miljarden zelfs, hadden wij dan maar gezegd van oké, dat is dan zo. Dus Groningers, we gaan jullie echt ruimhartig compenseren. Ja. Want wij hebben dit nodig. Maar dat zeggen we niet. Nee. We zeggen aan de ene kant, nee, het is niet waar wat jullie zeggen. Nee, het is allemaal onzin. En we gaan elke scheur individueel tellen. Ja. En we blijven gewoon doorboren, dus het is niet zo zeuren. Ja. Groningers. Dat is de werkelijkheid. Dat geweest. Is wat er gebeurd is. Maar dat proberen ze dus nu anders te doen. Veel te laat natuurlijk. Hè. We zijn al 10 jaar verder na de eerste grote aardbeving. Dus ik ben heel benieuwd welke keuzes nu gemaakt worden. Dus of er nu echt

graaft onder het spoor. Dassen hebben op twee plekken in het land het treinverkeer platgelegd. Tussen Den Bosch en Bokstel heeft ProRail toestemming gekregen om de beesten weg te halen. In Friesland, tussen Workum en Stavoren, gaat dat nog weken duren. Werkgevers roepen het kabinet op om de stikstofregels aan te passen. VNO-NCW en MKB Nederland maken zich zorgen over het stilvallen van onder meer de bouwsector. In een brief vragen ze stikstofminister Van der Wal om bouwprojecten door te laten gaan wanneer er maar kleine hoeveelheden stikstof in de natuur terechtkomen. De Raad van State zei eerder dat een drempelwaarde alleen mogelijk is als er eerst een stevig pakket aan maatregelen ligt. En dat is er nu niet. De rechtbank heeft Henk R. vrijgesproken voor het geven van een dubbele moordopdracht bijna 30 jaar geleden. Het Openbaar Ministerie had nog 22 jaar cel tegen hem geëist. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs. In India is oppositielid Rahul Gandhi uit het parlement gezet. Hij werd gisteren veroordeeld voor belediging. In een toespraak over corruptie had hij zich afgevraagd waarom alle dieven Modi heten, onder meer verwijzend naar de Indiase premier. Het Openbaar Ministerie verwacht binnenkort nog een verdachte aan te houden in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. Het totaal aantal verdachten zou dan 9 zijn. Wat de rol van de 9e verdachte is geweest, is onduidelijk. De Britse koning Charles gaat zondag niet naar Frankrijk voor het geplande staatsbezoek. Hij stelt het uit vanwege de vele protesten tegen de verhoging van de pensioenleeftijd in Frankrijk. Charles en de Franse president Macron hebben vanochtend met elkaar gebeld, waarna het bezoek werd afgezegd, zegt correspondent Frank Renaud. Blijkbaar vindt ook president Macron nu dat de situatie in Frankrijk zo ernstig is dat het bezoek op het laatste moment is uitgesteld. Dat is wel logisch, want er zijn elke dag protesten in Frankrijk en elke dag komt het ook wel ergens tot gewelddadigheden. En het einde is nog niet in zicht. Demonstranten hadden ook al aangekondigd dat ze het bezoek van Charles wilden gaan verstoren. Charles zou Parijs en Bordeaux gaan bezoeken. Het zou zijn eerste officiële staatsbezoek als koning zijn geweest. Een Syriër die in december werd opgepakt in Limburg was al weken bezig met het voorbereiden van een aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. De 20-jarige verdachte stond vandaag voor de rechter. Volgens justitie probeerde hij wapens en munitie te kopen via Telegram. Ook zwoer hij trouw aan Islamitische Staat. Hij werd al in de gaten gehouden door de AIVD. De Syriër wil zelf niets zeggen over zijn beweegredenen. Het OM wil dat hij naar het Pieterbaancentrum gaat. Het weer, regelmatig een bui vanmiddag, vooral in het zuiden en oosten. Maar er is ook zon. Vanmiddag waait het flink en er is ook onweer mogelijk. Het is maximaal 15 graden. Morgen ongeveer hetzelfde met 10 tot 12 graden. De ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen, valt het mee of tegen? Nou, zoals gewoonlijk op vrijdag begint de avondspits wat vroeger, dus er staan al de nodige files met niet al te veel vertraging. Een paar uitzonderingen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar staat een auto met pech, dat 10 kilometer file is het gevolg en 10 minuten is de oponthoud. Wel veel vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Die is compleet dicht bij Maarsen. Er gebeurde daar een ernstig ongeluk. De weg is voorlopig nog dicht. We weten niet precies wanneer die weer open gaat. De vertraging is een uur. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1. En tot slot de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarensveen. Hier gebeurde ook een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is ruim een uur. Ster. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Treed binnen in de eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. In 1873 sluit de laatste slavenmarkt van Oost-Afrika. Startschot van een geschiedenis vol goede bedoelingen en kwade opzet. Lees het in mijn nieuwe boek, De Zanzibar-driehoek, een slavernijgeschiedenis. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Mijn naam is Martin Bossenbroek. De Zanzibar driehoek is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Drie keer Tom en Jerry in het Concertgebouw Amsterdam. Beleef de muziek van Frans Liszt met pianist Martin Oei. Kaarten concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ronald Koeman is weer terug als bondscoach van het Nederlands elftal. Neil Peters van FC Afkikken blikt vooruit op de eerste wedstrijd voor Koeman in die nieuwe periode. Het kwalificatieduel van Oranje tegen vice wereldkampioen Frankrijk vanavond. En de treinreizigers in Brabant en Friesland hebben last van de das, maar tegelijkertijd is het een fascinerend dier. Boswachter Hanne Tersmette over haar liefde voor de das. Maar nu eerst exitgesprekken op het werk. Radio tot 4 uur. Nou, we weten dat de krapte op de arbeidsmarkt erg groot is en dus durven steeds meer mensen van baan te wisselen. Want je kunt nu meer vragen en onderhandelen over betere voorwaarden. Maar de bedrijven waar werknemers vertrekken weten vaak niet goed waarom mensen eigenlijk weggaan. En dat is een gemiste kans, vindt hoogleraar Jo-Janneke van der Toren. Waarom willen ze het eigenlijk niet weten, die bedrijven, Jo-Janneke van der Toren? Ik denk dat ze nog niet zich realiseren dat ze het wel willen weten. En dat is wat we aanbevelen. En ja, wat zouden ze moeten doen? Ze kunnen heel veel bruikbare informatie ophalen in exitgesprekken. Ook als het gaat over diversiteit en inclusie. Dus ten eerste natuurlijk waarom medewerkers vertrekken. Maar ook of ze zich veilig thuis en gewaardeerd hebben gevoeld. En of specifieke groepen medewerkers eerder weggaan of misschien wel sneller weggaan. Vaker weggaan. En als je zo'n exitgesprek voert, hè, op welke manier zou je dat moeten doen zodat je daadwerkelijk niet sociaal wenselijk gewenste antwoorden binnenkrijgt, maar daadwerkelijk antwoorden binnenkrijgt? Ja, het is wel slim om een neutrale gesprekspartner te hebben. En je kunt er ook over nadenken om het anoniem te doen als je groot genoeg bent, om het één keer in het jaar bijvoorbeeld via een vragenlijst uit te vragen. Dus dat zijn allemaal overwegingen en het hangt af van de specifieke situatie van de organisatie wat je daar doet. Sowieso is het goed om mensen van tevoren te laten weten waarom je die data verzamelt en wat er dan mee gebeurt. Ik vind het zo ongelooflijk, want eigenlijk is het kapitaal dat je vernietigt, hè, als mensen weggaan. Je hebt al jarenlang heb je cursussen over binden en boeien, hoe dat beter moet bij bedrijven. Heel erg geïnteresseerd in recruitment. En als mensen weggaan, dan is het einde oefening, ik ben niet meer geïnteresseerd in je. Is dat een beetje de samenvatting van de praktijk nu? Ja, ik denk niet dat ze niet geïnteresseerd zijn, maar ik denk wel dat inderdaad het vertrekken van medewerkers minder urgent voert. We zijn meer gericht op wie komt er binnen in de organisatie en inmiddels ook wel op hoe kunnen we ze includeren. En daarnaast is het denk ik ook wel zo dat veel DNI-beleid, dus diversiteits- en inclusiebeleid, in de kinderschoenen staat. En dan focus je ook op de start van de employee journey, zoals wij dat noemen. En waarom maakt u die koppeling zo specifiek van DNI, dus diversiteit en inclusion, met exitgesprekken? Waarom koppelt u die twee aan elkaar? Nou, dat is waar mijn onderzoek over gaat. En ook het onderzoek binnen dit project. Het moet wel werken. Dus dat is onze focus. En we denken dat met name daar nog weinig aandacht voor is. Want in ons onderzoek zagen we dat van de deelnemers aan de Nederlandse inclusiviteitsmonitor wel 55% vertrekredenen bijhoudt. Maar 15% vraagt of medewerkers zich geïncludeerd hebben gevoeld. Ja. En 10% houdt ook redenen bij van specifieke medewerkers. Specifieke groepen. En wat betekent geïncludeerd gevoeld? Dat betekent of je het gevoel had dat je erbij hoorde en dat je jezelf kon zijn. En wat zien jullie? Nou, we zien wij hebben niet gekeken naar de vertrekredenen van mensen. Dus we hebben nu gekeken naar wat doen organisaties. Mm. Maar als we in ons andere onderzoek kijken naar voelen mensen zich geïncludeerd, dan zien we dat daar wel verschillen zijn tussen groepen medewerkers. Dus mensen die meer aan de norm voldoen, die voelen zich vaak meer erbij horen en zichzelf dan mensen die anders zijn dan de norm. Ik kan me zo voorstellen, want je zei het net al eventjes, hè, voor grote organisaties kan je ook anonieme formulieren laten invullen bijvoorbeeld. Ik kan me zo voorstellen dat het voor kleinere organisaties gemakkelijker is om zo'n exitgesprek te voeren, maar het gewoon persoonlijk contact is. Klopt dat? Ja, dat klopt. En het heeft ook echt wel heel veel waarde om op die manier het gesprek aan te gaan. Want dan heb je ook nog een dialoog. Hè, dus daar ontstaat ook een beter gesprek, zou je hopen. En je kunt nog meer doorvragen naar de achterliggende redenen. En dat levert denk ik wel hele rijke informatie op. Twee dingen. Hè. Ik kan me voorstellen dat je ook als werknemer, als je zelf weggaat, dat je helemaal ziet te wachten op zo'n exitgesprek. Je denkt, ja, wat heb ik er nou aan? Ik ga gewoon weg. Ja. Heb je niks mee te maken waarom ik wegga? Dat zou kunnen. En dat staat mensen natuurlijk ook, die zijn daar vrij in om dat zelf te bepalen. Mm. Het kan soms fijn zijn om nog een keer gehoord te worden. Of door iemand anders, hè, dan degene die misschien de vervelende omgeving heeft gecreëerd. Als je uitlegt dat het gebruikt wordt om misschien ook processen in gang te zetten in de organisatie, om beleid aan te passen, dan zijn mensen wel misschien meer geneigd om mee te doen. Want dat is ook een kans van exitgesprekken om informatie op te halen, waarmee je dus je instroom en je doorstroombeleid onder andere kunt veranderen. Geldt het ook voor mensen die worden ontslagen om dat soort exitgesprekken te hebben? Want kijk, als je iemand ontslaat, heb je als werkgever natuurlijk een reden om van hem of haar af te willen. Ja. Maar die kunnen dus ook nog waardevolle informatie voor je hebben, al is het verwijtend. Ja, ik denk het wel hoor. En onze tips die slaan ook inderdaad op beide groepen medewerkers. En je kunt het je zo voorstellen als iemand zegt van, nou, ik kwam binnen in de organisatie en ik had deze verwachting. Vervolgens bleek dat helemaal niet waar te zijn en daarom ga ik nu weg. Dat zegt dus iets over je werving en je selectie. Dus daar zou je dan iets aan kunnen veranderen. En hetzelfde geldt voor doorstroom. Als je geen promotie hebt kunnen maken of je ziet dat heel veel redenen voor mensen om weg te gaan te maken hebben met een plafond of geen ontwikkelkansen krijgen, dan zegt dat iets over dat beleid en kan je daar dus op terugpakken. Dus je kunt heel mooi vanuit die exitgesprekken de koppeling maken naar andere HR-domeinen in je beleid. De arbeidsmarkt is krapper dan ooit. Ik neem aan dat je heel veel positieve reacties hebt gehad uit het bedrijfsleven, want ze willen zoveel mogelijk mensen aan zich binden. Ja, nou, het is heel erg leuk inderdaad, want je denkt misschien exitgesprekken niet zo'n spannend onderwerp, maar er is heel veel aandacht voor onze handreiking, waarin we al deze tips hebben samengevat. We krijgen alleen maar enthousiaste reacties op dit onderzoek. Dus er is wel degelijk behoefte aan. En ik denk het ook, hè, dat die krapte op de arbeidsmarkt echt een stimulans is om erachter te komen hoe je die medewerkers nou toch kan binden of weer terug kan krijgen. Want het is ook een visitekaartje dat je aan vertrekkende medewerkers geeft van, nou, wij praten nog een keer met je, we zijn echt geïnteresseerd in jou. Dus wellicht, als ze elders hebben gewerkt, komen ze in de toekomst ook weer terug. Jo-Janneke van der Toren, universitair hoofddocent organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is Tot 4 uur. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Yeah. Ja, Rather Be, zo heet het, van Clean Bandit met Jess Glynn. We gaan het hebben over de BBB. Met maar liefst 17 zetels komt BBB naar verwachting in de Eerste Kamer. Wat betekent eigenlijk deze verkiezingsoverwinning van de partij van Caroline van der Plas voor Nederland, als we dat vanuit een economisch perspectief bekijken? Dat doet Wouter de Vries, econoom en docent aan Hogeschool Windesheim. Maar voordat we daarmee beginnen, Wouter, wil ik even nog iets anders. Want vandaag was er ook nieuws toevallig over Peter, of je broer, Peter R. de Vries. Dat het Openbaar Ministerie verwacht op korte termijn een verdachte aan te houden in die zaak rond de moord. Ja. Volg je dat op een of andere manier? Of lijkt, denk je van, nou ja... Nou, ik volg het via vooral via mijn neef Royce. Oké. En ik heb het ook gelezen. En inmiddels heb ik ook wel een beetje van, ik wacht wel af. Het is niet de eerste keer dat zo'n bericht er is. Ik moet trouwens wel zeggen dat ik het OM daar een compliment voor wil geven. Want er worden toch wel echt moeilijke gevallen opgepakt. Ja. En dat doen ze eigenlijk hartstikke goed. Ben jij iemand die die rechtszaak dan op de voet gaat volgen? Nee, helemaal niet. Ik heb vanaf het begin bewust gekozen om er... ik ga er niet naartoe. En ik sluit me er eigenlijk meer een beetje vooraf dan dat ik het opzuig. Oké, dan gaan we het hebben over de BBB, Wouter. Ja. Want we spraken elkaar niet zo lang geleden ook al. Toen had je een economisch perspectief over toen corona. Ja. En nu over de BBB. Wat zijn de onderwerpen waar jij op aanslaat eigenlijk om dat economisch perspectief überhaupt te bekijken van dat soort onderwerpen? Ja, ik vind het altijd leuk als er zo'n maatschappelijke discussie is, om dat eens vanuit verschillende optieken te bekijken. Dat bij COVID hebben we het bij vraag en aanbod van de IC's bekeken. En bij die boeren en de problematiek omtrent stikstof, et cetera, en de boeren. Ja, daar kun je prima vanuit een micro-standpunt en uit een macro-standpunt bekijken. En de micro-standpunt betekent? Ja, dat is die boer zelf. Hè. En die boer zelf is hartstikke sympathiek. Ik ken geen product, geen beroep wat zo'n goed imago heeft. Hè. We hebben in Nederland 40.000 boeren. En ja, dat zijn allemaal knuffelmensen bijna. Hè. Ze hebben een geweldig programma, namelijk Boer Zoekt Vrouw. En dat is het best bekeken programma. Ja. En het zijn vaak ook al mensen die generaties lang op het bedrijf werken. Opa begon met 20 dieren en nu heb je boerderijen van 150 dieren. Boeren leven arm, maar zijn dat in werkelijkheid helemaal niet. Hè? Ze sterven steenrijk. En als je de cijfers erop naslaat, is 1 op de 5 miljonairs in Nederland... Van de boeren? Is boer. Als je kijkt naar de verhalen en naar die geschreven en gezegd worden, ook door de boeren zelf, hebben ze juist heel veel financiële problemen. Nee. Juist in die regelgeving. Dat zeggen ze. Maar als je gewoon de Vlanschot gelooft en het CBS, en gewoon eens naar vermogen gaat kijken. Wat ik zeg dus, hè, ze leven arm, ze geven niet veel uit, ze werken hard. Maar ze sterven heel rijk door de grond die ze bezitten. Ja, maar van die grond kunnen ze dan niet eten als ze het niet mogen verbouwen. Dus dat is dan een kostenpost ook. En als je dan uitzoomt, hè, dat micro-economisch niveau, dan snap je het. Heel toegankelijk en aaibaar, boeren. En als je kijkt naar het macro-economisch niveau. Wat boeren ook wel, waar ze ook wel gelijk in hebben. Dat is dat ze deels roepen dat ze voor ons eten zorgen. Ja. Dat, geen boeren, geen eten. Ja, nou, dat klopt in Nederland deels. Hè. De boeren zorgen zorgen voor ons eten. Maar het merendeel van wat de boeren in Nederland maken, dat gaat de grens over. De exportwaarde is gigantisch. Dus daar profiteren we allemaal van. Hè. Ongeveer 7% van ons inkomen wordt door boeren bij elkaar gewerkt. En zuivel en eieren staan op nummer 1. Dus alle lof. En, ja. En dat zijn ook innovatieve bedrijven, hardwerkende mensen, die dan roepen dat we niet het braafste jongetje uit de klas hoeven te zijn. Nee, maar al dit voelt, Wouter de Vries, als een inleiding naar een grote maar. Nou, er komt ook een grote maar. Want als je nu naar landsniveau gaat kijken, dat die zuivel en die eieren en de zuivel, de melk, dat komt uit koeien. Heb jij enig idee hoeveel koeien er in Nederland zijn en hoeveel stront die produceren? Doe eens een gokje. Oeh, gewetensvraag, Wouter de Vries. Hoeveel koeien zijn er in Nederland? Ja. 2 miljoen? Ja, nou, 2-3 miljoen. En dat is deels melk en deels kalfsvlees. Hè. En die produceren, heb je enig idee hoeveel stront die produceren? Laten we zeggen een half kilo, een kilo, nou, per dag? Een kilo per dag? Iets meer. Oh. Die produceren ongeveer 50 miljard kilo stront per jaar. 50 miljard kilo? Ja, ja. En dat belandt in ons land. Dus dat geweldige, die bijdrage, die heeft ook wel zijn keerzijde. Nu kunnen boeren daar ook in feite niks aan doen. En dat koeien stront produceren. Daar kunnen consumenten wel meer mee doen. Maar je ziet toch dat die, dat is toch een puntje van aandacht. Hè? En daar gaat ook die hele stikstofdiscussie over. En het ammoniak. Maar ook wel de biodiversiteit. Ik was dinsdag toevallig spreker op de Keukenhof bij een groot congres van de bollensector. Daar sprak ook professor Louise Vet. En die liet zien hoe de biodiversiteit in de grond in Nederland achteruit keldert. Hè. Dus dat is een ander probleem. Maar die zei zelfs, als we zo doorgaan, groeit er niks meer. Dus kort samenvattend, we hoeven niet het braafste jongetje in de klas te zijn, maar het succes aan de ene kant, er speelt wel wat. Nou ja, hoe kijk je dan aan als BBB zegt, want men zegt ook van, dan moeten er eigenlijk minder boeren komen, minder koeien, en dus ook minder poep van de koeien. Ja. En BBB zegt, nee, je moet niet gedwongen boeren uitkopen. Ja. De stikstofdoelen moeten worden vooruitgeschoven. Ja. Op basis van deze cijfers, zeg je, is dat niet een verstandige keuze? Nou, ik steun de BBB in die zin dat ik vind dat boeren niks moeten. Wij Nederlanders stijgen al bij moeten. Ja. En ik denk ook dat je deze discussie niet moet versmallen naar stikstof. Je moet het iets ruimer zien. Hè? Die boeren van ons, die mag je nog eens een vraagje stellen. Ja. Als je met een vliegtuig over Nederland vliegt, hoeveel procent is dan boerengrond, denk je? Oeh, dat heb ik wel eens gelezen. Volgens mij is dat 25%? Nee. 55% van Nederland is boerengrond. 55? 55. En ik ga het nog sterker maken om heel even te kunnen rekenen. Nederland is 4,2 miljoen hectare groot. 55, dat zijn ongeveer 6 miljoen voetbalvelden. Laten we het eens even over voetbalvelden hebben. Zo groot is Nederland. 3,3 miljoen voetbalvelden, daar lopen koeien op. En daar worden gewassen op geteeld. En dit zijn cijfers uit... Ja, dit is het CBS. Dit klopt echt. Wij met z'n allen leven op 400.000 hectare. Dus wij Nederlanders, al onze steden en een stukje natuur erbij, dat is de helft van de boerengrond. Nou, ik ben in een groot gezin opgegroeid, Roberto. En wij hadden een bank thuis. En daar zaten soms 6 de Vriesjes op en dat was te krap. Ja. En wat zeiden wij altijd? Wij zeiden altijd heel simpel tegen degene die het breedst zat, zeiden we van, schuif eens een stukje op. Ja. Hè? Nou, dat zou ik eigenlijk ook in deze boerendiscussie willen zien. Hè? Want die boeren die bezitten 3,3 miljoen voetbalvelden. Laten we er daar nou eens 3 miljoen van maken. Dan hebben ze nog steeds de helft van ons land ter beschikking om hun beroep uit te oefenen. Dan kunnen steden hier groeien, dan kunnen er woningen neergezet worden. En dan kunnen er ook nog natuur gemaakt worden. Een rekensommetje, als we de agrarische sector met 5 procentpunten laten krimpen, dan kan natuur en huizenbouw in Nederland met 12,5% groeien. Ik herhaal. 5% krimpen betekent 12,5% meer natuur. Voor woningbouw en meer maar natuur. Maar als jij dit zegt, daar is totaal geen politieke draagvlak voor. 0,000. En dan kom je terecht bij het feit wat je net zei. Dan moet je bijna wel naar boeren gaan waar je tegen zegt, je moet. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat er genoeg mensen best wel meer problemen zien. En de problematiek van de agrarische sector verengen tot stikstof vind ik gewoon veel te smal denken. Ik denk dat we met z'n allen moeten denken. En als de BBB kijkt naar waar hun stemmen vandaan komen, dan denk ik dat er genoeg mensen zijn die op die partij gestemd hebben die geen boer zijn. En als we gewoon eens naar het Nederlandse plaatje kijken van hoe gaan we dit land nou verdelen. Ik hoor wel eens dat Nederland vol is. Nou, Nederland is helemaal niet vol. Nederland is vol omdat de helft aan de koe gegeven wordt. Hè? Als we dus ietsje opschuiven, als we ietsje ruimte maken, als we iets de wet van de Friesjes vroeger op dat bankje van joh, schuif eens iets op, dan kunnen we allemaal goed zitten. Dan is er genoeg ruimte voor 17,8 miljoen mensen en 40.000 boeren. En dan is er ook nog ruimte voor een wolf en een das. Je weet dat de boeren niet blij met je zijn nu met deze uitspraak. Ik denk, als ik de boeren spreek en de agrarische sector en de bolle boeren die we dinsdag nog gesproken. Ik vind het ook een sector die heel innovatief is en die best wel wat mee wil buigen en veranderen. Het is geen sector die ijzer met handen kan buigen. Een koe blijft poepen, dus je moet niet tegen een koeienboer zeggen dat die mest niet meer mag, want dat is technisch, dat is biologisch onmogelijk. Ik denk dat als we gewoon eens wat breder weer gaan kijken met elkaar, dat er ruimte is voor dialoog. En alle boeren, er zijn genoeg boeren die begrijpen dat er ook huizen gebouwd moeten worden en dat er ruimte moet zijn voor natuur. Econoom Wouter de Vries, dankjewel. Tot 4 uur. Umberto Tan. Phil Collins met I Missed Again in de 2015 remastered versie. En dat hier op NPO Radio 1. Straks, Neil Petersen. Het blikt alvast vooruit op Frankrijk-Nederland. De eerste test voor het teruggekeerde bondscoach Ronald Koeman. Ik zei net verkeerd, ik zei Neil Petersen. Schandelijk, Neil. Hè? Toch? Zeker. Ja. Maar het is je vergeven, zoals altijd. Gelukkig. En Hanne Tersmette vertelt ons waarom de das niet alleen vervelend is voor treinreizigers, maar juist een fascinerend dier. Is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Sid van der Linden. De politie heeft een foto gedeeld van een dode vrouw die donderdag is gevonden in een bos in Gelderland. Rechercheurs weten niet om wie het gaat en hopen dat iemand haar herkent. De vrouw werd donderdag gevonden in de buurt van het dorp Wenum-Wiesel. Een Syrische terrorismeverdachte die vorig jaar werd opgepakt in Limburg was al weken bezig met het voorbereiden van een aanslag. Volgens het Openbaar Ministerie probeerde hij wapens te kopen via Telegram. De verdachte wilde vandaag in de rechtbank niets zeggen over zijn beweegredenen. Het aandeel van Deutsche Bank staat vandaag 14% in de min. En dat lijkt ook effect te hebben op de koersen van andere Europese landen. Sinds de problemen bij de Silicon Valley Bank en Credit Suisse is er onrust in de financiële sector onder beleggers. De omstandigheden in Noord-Koreaanse gevangenissen zijn nog steeds erbarmelijk. In een nieuw rapport wordt melding gemaakt van martelingen en willekeurige executies. In 10 jaar tijd is er volgens het rapport nauwelijks iets veranderd. De ANWB verkeersinformatie, Erik Evengroen. Het wordt steeds later op de vrijdagmiddag, dus ook steeds drukker. Ja, klopt. En vooral ongelukken zorgen voor veel vertraging op diverse plekken. Zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden-West en knooppunt Eemnes. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer. De vertraging is bijna een uur. Vooral veel vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Maarsen en Vinkeveen is de A2 helemaal dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1. Maar hou ook hier rekening met ruim een uur oponthoud. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Hoek en Roelofarensveen. Ook hier een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en een vertraging ook van een uur. En tenslotte de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Een ongeluk. De weg is hier wel weer vrij, maar de vertraging ook ruim 3 kwartier. NPO. Dit is tot 4 uur. Over het Nederlands elftal hebben. Maar even, net hoorden we dat de Deutsche Bank 14% Wouter de Vries verliest aan waarde op de beurs. Ja. En jij zei meteen, wow. Ja, dat zijn niet fijne berichten. Dat, nee. Financieel zin. Kijk, die bankensector is zo. Die heeft niet voorraden staan en et cetera. Dus dat is eigenlijk een computer en heel veel vertrouwen. En als dat vertrouwen aangetast wordt, ja, dan... Eigenlijk het kernproduct van de bank is vertrouwen. Ja, en als het 14% naar beneden gaat, dan gaat vertrouwen ook met zoveel naar beneden. Ja. En wat voor consequenties heeft dat, denk jij dan? Nou, als econoom zijnde. Ik ga niet doem denken, maar... Dat kan een hele zware gevolg hebben. Het voorbeeld in de Nederlandse geschiedenis is bijvoorbeeld de historie van de DSB-bank. Daar werd een oproep gedaan van ga naar de pinautomaat en haal je geld van die bank af. En ik geloof dat 3 dagen later die bank niet meer bestond. En dat is het risico als er zo'n koersdaling plaatsvindt bij een specifieke bank. In dit geval de Deutsche Bank. Dat zou de volgende stap kunnen zijn. We zeggen niet dat het zo is, maar dat is het risico. Nou, dat is het ultieme risico. Oh. En dat je een bankrun gaat krijgen. Wat in Silicon Valley Bank ook is gebeurd uiteindelijk. Nou goed, we gaan het over het Nederlands elftal hebben. Ze moeten sowieso rennen daar. De eerste EK-kwalificatiewedstrijd staat voor de mannen van Oranje vanavond op het programma. Niet de minste tegenstander. Vice wereldkampioen Frankrijk. Teruggekeerde bondscoach Ronald Koeman krijgt het meteen zwaar, zou je kunnen zeggen. Want dankzij een virus zijn er al 5 spelers uit de selectie naar huis. Waaronder 2 basisspelers. Matthijs Ligt en Gakpo. Wat betekent dat voor de wedstrijd vanavond? We gaan vooruitblikken met Neil Petersen van FC Afkikken. Wat dacht je toen je dat virusverhaal hoorde, Neil? Iets wat je niet vaak meer hoort. Je hebt het tijdens corona best wel vaak gehad dat spelers niet meededen. Ik weet dat Shakhtar ooit bij Real Madrid op bezoek 6-7 spelers miste. Maar nu dachten we, dat is voorbij. En opeens, boem, 5 spelers weg. We hadden natuurlijk maandag al dat onze grote ster Frenkie de Jong afgehaakt was. Wegens een normale blessure. Ja. En dan opeens dit bericht. Dumfries geschorst. Ja, en ik zag ook, of ik hoorde Ronald Koeman ook zeggen dat hij dus, hè, net als wij allemaal doen, 's ochtends word je wakker, pak je telefoon en denkt hij, hè? Dan weet je dat je zo nog je ogen aan het uitwrijven bent. Hè? 5 spelers weg. En hij zag nog Joey Veerman weggaan. Ja, hij zei het zo, let op. Ik schrok wel van een berichtje vanochtend om 7 uur of zo, 7:10 van de dokter. dat de vijf jongens ziek waren. En dus ja, snel gedoucht, aangekleed en naar beneden gegaan. En toen zag ik Joey Firma nog net zitten. Die zat op een taxi te wachten. Botman was inmiddels al weg. Ja, en dan krijg je het hele verhaal. Ja, en dan moet je schakelen. Ja, en dan krijg je het verhaal, wat was de oorzaak? De Kip Carey. De Kip Carey. En toch weer niet. Nee. Of weer wel. Ja, toch weer wel. Ja, ik hoorde net Mike Verwij van de Telegraaf zeggen dat het toch wel daar de Kip Carey was. Ja, alleen ja, naast de spelers hadden voor mij op dinsdag ook al mensen van de staf problemen. Uiteindelijk de chiropractor is ook volgens mij niet meegegaan naar Frankrijk. Dus ja, we en komen erachter. En Virgil van Dijk, die had gezegd dat hij ook Kip Carey had gegeten. Oeh, hij vond het zo hij vond lekker. Het heel lekker. Ja. Dus ja. Ik weet niet of het de Kip Carey was. Maar is er een Kip Carey specialist in Nederland? Ja, waarschijnlijk wel. Maar dan moeten we even een restaurant delen daarvoor. Ja. Maar uiteindelijk, de echte kok is Koeman vanavond. Ja. En zijn ingrediënten zijn echt enorm aangepast. Ja. Hij kan heel veel niet. Mm-hmm. Maar je moet ook kijken naar wat je wel kan. Wat kan hij wel nog? Nou, kijk, het interessante is, voor mij was zijn eerste interland ook in Frankrijk destijds. En toen verloren met 2-1. En ja. Toen dachten heel veel mensen in Nederland, eigenlijk best wel goed gedaan. Hij was wit-heet na afloop. Hij zat, we hadden hier minimaal gelijk moeten spelen. Virgil van Dijk zag er volgens mij toen niet goed uit met Giroud. Ja. En voorafgaand aan deze wedstrijd, was je compleet geweest, dan was je ook de underdog. Dus we moeten nu niet opeens doen, als die spelers erbij waren geweest, dat je dan wel had gewonnen. En ik denk dat het voordeel hiervan is geweest dat het woensdag is. Ja. Dus als je dit op de wedstrijddag hebt, ja, dan is er nog steeds paniek vanavond. Hè? Want twee basisspelers ben je kwijt. Sowieso vijf spelers zijn opeens weg. Nu heeft hij dus 2 dagen nog gehad om te gaan bouwen. En misschien nog ook wel even iets lekker tegen die jongens. Hey, het verwachtingspatroon is nog meer omlaag. We hebben helemaal niks te verliezen vandaag in Frankrijk. Het gekke is, want ik hoorde de afgelopen dagen ook dat heel veel. Dat men het ziet als een soort van test. En denk van ja, test. Test. 1. Koeman heeft het al heel goed gedaan bij Oranje. Ja. 2. We weten dat we tegen de vice wereldkampioen spelen. Ja, wat voor test. Het is gewoon een kwalificatiewedstrijd die we het liefst moeten winnen. Maar met een hele kleine kans dat we winnen. Ja, maar komt het ook niet door Koeman zelf dat dit een test wordt gezien? Doordat bij zijn aanstelling dat hij gelijk zei, we gaan dingen toch anders doen. 4-3-3. Ja, dat systeem is natuurlijk veranderen. Fantastisch. In de top van het voetbal wordt volgens mij al 10 jaar niet meer volgens een systeem gespeeld. Hè? Want dan wordt het allemaal weer anders ingevuld. Maar hij roept natuurlijk voor de bühne, wij gaan weer 4-3-3 spelen. Ja. Wij zijn Nederland, wij gaan 4-3-3 spelen. Nou, dat is toch al een kleine sneer naar Van Gaal natuurlijk. Memphis die zegt, ik wil een keer een eindronde spelen als spits in een 4-3-3 systeem. Maar jij weet ook, Niel, net zo goed als ik, dat hij kan wel zeggen 4-3-3. Dus dat zeggen we eigenlijk 4 verdedigers, 3 middenvelders, juist, 3 aanvallers. Het is Radio 1, hè? Dus niet alleen nee, zeker. Het kan ook zijn dat die buitenspelers net iets meer teruggetrokken spelen. Dan heb je 4-5-1. Maar dat bedoel ik, want het is hartstikke leuk dat hij dus, en we moeten zeggen voor alle trouwe luisteraars van Radio, dat is natuurlijk 1-4-3-3, want ja, de keeper doet ook mee. De keeper doet ook mee. Maar inderdaad, en dat gaan we denk ik vanavond ook zien. Dus bij de opstelling, bij de aftrap is het 1-4-3-3. Ja. En tijdens de wedstrijd zal je zien dat Koeman toch wat aanpassingen doet. Dat we ons toch gaan aanpassen aan de vice wereldkampioen. Ik wil een paar keuzes bij je neerleggen, Niel Petersen. Wie zet jij rechtsback? Geertruida. Ja? Ja? Geen twijfels. Nee. Niet Timber en dan Aki naar het centrum? En nee. Dan, nee? Nee. Oké, Geertruida. Okay. Ja. Hoe ziet je centrum eruit? Van Dijk en Timber. Oké, en links. Zielen ze natuurlijk op de goal. Ja. Oké, middenvelders, want hij wil echte middenvelders. Nou ja, dat betekent dus als je echte middenvelders hebt, dat heel veel mensen willen Steven Berghuis natuurlijk op middenveld. Maar dat is geen echte middenvelder. Niet volgens Frankrijk. Volgens Ronald Koeman, ja. Ja, dan ga je dus eigenlijk, zou je spelen volgens mij met het middenveld waar hij vroeger veel mee speelde. Dus dat zou betekenen Martin de Roon, Frenkie de Jong en Wijnaldum. Ja. Frenkie is er niet. En hij heeft gezegd, volgens mij is het geen probleem dat Wiever daar gaat spelen. Dus ik denk de Roon, Wiever en Wijnaldum. Oké, duidelijk. Ja. En dan de aanval. Ja. Berghuis dus. Berghuis, die, ja. Rechts. Kijk, en ik denk dat hij met Memphis gaat spelen. Ja. Maar ik zou dus het heel fijn vinden als hij er met Weghorst gaat spelen. En dan Memphis vanaf links. Maar ik denk dat hij wel met waarom Memphis... Je Weghorst? Nou, omdat in een wedstrijd waar je nu zit, heb je ook... ja, kijk, het is gewoon een atypische spits. Ik heb een haat-liefdeverhouding met Wout Weghorst al jaren. En volgens mij ben ik niet de enige. Maar het gaat erom dat hij brengt wel iets in die ploeg. Hij brengt niet alleen aanvallend heel veel energie, maar ook verdedigend. En in deze wedstrijd zal je dat ook wel nodig hebben tegen de Fransen. Eigenlijk ga je dan door op de lijn van Ten Hag, die dat doet bij Manchester United. Zeker. Wouter, de Vries. Ja, ik zat in het stadion tegen Argentinië. Kijk. Oké, bij de WK. Ik Qatar. En toen kwam Wout erin en ik heet zelf ook Wout. Dus ik zat er met mijn dochter en toen zei ik, nou, dit kan nooit een slechte wissel zijn. Maar, heb je goed gezien? Je zag hem gewoon als een gek. Toch? Dat veld in rennen. Ja. En, hij brengt wel een bepaalde energie. Ja, nou, we hadden het voor de uitzending hadden we het even over... dat mis ik een beetje bij Bergwijn. Ja. Bergwijn is heel goed begonnen bij Ajax. Is ook niet mee trouwens. Is ook nog een van de afvallers. Maar die energie mis ik bij hem, helaas. Ja. Ja, en dat is dus wel iets... dat daarmee kan je heel veel compenseren. Want jij was bij die wedstrijd tegen Argentinië. Ja. En het mooie daar was, die 2-1, die viel eigenlijk uit het niet. Ja, en die blik wat hij deed naar zijn teamgenoten. Hij keek zijn teamgenoten aan, hij schreeuwde naar zijn teamgenoten. Ga er nou in geloven. Ja. Nou, uiteindelijk maakt hij hem ook. Ja, maar er is maar één raadsel van die hele wedstrijd. Oh, wat is het raadsel? Nou, waarom zijn we in die verlenging niet doorgegaan met rammen? Want, dat is het raadsel, ja. Onbegrijpelijk. Ja, jij had nog gewoon lekker door willen houden. Maar ja, vanavond... Ik weet niet hoor, we praten alsof we alleen op het veld staan. Hè? Ja. We staan tegen Frankrijk. Ja, zeker, de vieze wereldkampioen. Ja, de vieze wereldkampioen. En een van de mannen die daar de aanvoerder is trouwens, is Mbappé. Laten we kijken wat Koeman zegt over Mbappé. Het is een team met een geweldige speler als Mbappé... die natuurlijk in zijn eentje ook een wedstrijd kan beslissen. En dan is het aan ons hoe we dat kunnen bespelen. Hoe onze restverdediging is, wanneer we initiatief in de wedstrijd hebben... Dat is ook het mooie van voetbal, dat dit soort spelers altijd weer, ongeacht een tegenstander, beslissend kunnen zijn voor hun elftal. Dan kom ik weer terug bij die vragen die ik aan jou stelde, hè? Over die rechtsbackpositie. Want Mbappé komt vaak vanaf links. Zeker. Dan heb je een debutant als Geertruida. Ja. Zet je die debutant meteen op een van de beste spelers ter wereld, Petersen. En dan gaan we ook voor het Radio 1 publiek toch een beetje tactisch over hebben. Ja. Het worden niet 1-1 duels, want hij gaat zwerven, hij komt op andere posities terecht. En ik denk juist dat het heet dat inkapselen. Dus dan heb je de Roon, die staat er dan een beetje voor. Dan staat Geertruida bij hem en dan staat Timber daar ook om een beetje rugdekking te geven. Ik denk dat ze met z'n drieën dat gaan proberen in te kapselen. Je moet het dat als team oplossen. Zo, we hebben de WK-finale gezien. Niet één iemand gaat hem maar stoppen. De WK-finale was natuurlijk Leo Messi. Maar als we daar over 10 jaar nog terug aan denken... denken we eigenlijk Kylian Mbappé. Ja. Ongelooflijk. En aanvoerder nu, hè, bij Frankrijk. Ja, dat vind je dat logisch? Ik vind het wel logisch eigenlijk. Ik eigenlijk ook wel, ja. En dat is ook wel mooi. Er is altijd wat te doen met het Franse elftal. Er is altijd, in ieder geval in de buitenwereld... Ja. Hè, er is altijd ophef in de pers. Lijkt Nederland wel, ook over Nederlands elftal. Maar ik denk, als je op die leeftijd die verantwoordelijkheid weet te pakken... niet alleen hoe je voetbalt, maar hoe je het team bij de hand neemt... dan moet je gewoon die band krijgen. Weet je wat ik wel echt een smet vind op Frankrijk? Dat zij dus niet in staat zijn om een speler als Benzema... een normaal afscheid te gunnen. Dat vind ik echt idioot. Ja. Toch? Ja, maar ja, wij hebben... Kijk, en dat... Kijk, wij hebben het met Zeedorf. Dat is echt precies waar ik aan wie ik dacht. Ja. De beste middenvelder in die tijd van de wereld misschien wel... En in Nederland, of in het Nederlands zelf, de persona non grata... nooit een normaal afscheid gekregen. En met Benzema precies hetzelfde eigenlijk. Vreemd. Vanavond, ik heb er wel zin in, vanavond deze wedstrijd. Frankrijk-Nederland, bij Ajax is Daley Blind trouwens ook niet. Ja, die is ook een heel goed voorbeeld. Die is ook zeker raar weggegaan, En Daley was geweldig gewoon. Dat, we zitten daar vaak op de tribune. En die paasjes met een geodriehoek kon je ze... maar nog ineens het voetballende gedeelte... maar ook gewoon hoe je afscheid neemt van een echte Ajaxiet. Vieren achterdeur. Ja. Maar goed. Nieuw Petersen van FC Afkikken. Wedstrijd Frankrijk-Nederland begint vanavond om 8:45. Te zien op tv. En te luisteren hier op NPO Radio 1. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4:00. Ja, de melodie herken je natuurlijk van Fleetwood Mac, Everywhere. Maar het is een nummer van Sophie Straat, echt een protestlied. En het heet, haar woorden, wat is het kut om agent te zijn. Goed, we gaan naar het verhaal van de week eigenlijk. Het gaat natuurlijk over die plaaggeest van ProRail. Dat was de kop deze week in het AD over de DAS. Want door de tunnels die het beest graaft zijn er grote problemen rond het spoor. Dat hebben we de hele week al gehoord. Zowel in Friesland als in Brabant kunnen er geen trein rijden. En de belangrijkste verbinding tussen Den Bosch en Eindhoven ligt er nog dagen uit. ProRail is inmiddels begonnen met het verwijderen van de Dassenburcht in Brabant. En verwacht dat de treinen volgende week weer kunnen rijden. Hanne de Smette is boswachter. En Hanne, voordat ik met je ga praten. Want er zijn heel veel luisteraars die natuurlijk nu denken van, hé, maar waar is Arjan Dwarshuis dan? Want die is er niet altijd met de vogels. Nou, Arjan is deze week vader geworden van een hele lieve dochter. Dus als er fans zijn van Arjan Dwarshuis, onze vogelaar, en ze willen hem feliciteren, dan kan dat. Stuur gewoon een kaart naar NPO Radio 1. Komt vast aan, Hilversum. En dan sturen we al die kaarten door naar Arjan en naar Camilla met hun nieuwe dochter. Hanne, welkom in de uitzending. De das. De das als een van je lievelingsdieren, volgens mij. Wat is het mooie van de das? Heftig nieuws. Ja. Ja, het is een... goed. Ik vind het een magnifiek mooi beest. Eigenlijk omdat hij zo'n mysterieus leven leidt. Tweede derde van zijn leven brengt hij onder de grond door. Oh, Hanne. En als je zo moet je het echt zien. Wacht even, je was even weggevallen. Ik heb nog net gehoord, twee derde van zijn leven brengt hij onder de grond door, die das. En toen ging je verder. Wat zei je daarna? En toen zei ik daarna dat hij echt niet een klein donker kamertje aanlegt onder de grond, waarvan je denkt, nou, wat moet je daar twee derde van je leven? Maar hij legt echt een ik noem het bijna een kasteel aan onder de grond, met allerlei kamertjes. Een kamertje om te eten, een kamertje om te slapen, een kamertje voor de jonge dassen. Dus hij stoffeert, letterlijk. Dus er wordt plantenmateriaal naar binnen gebracht. Dat wordt ook eens in de zoveel tijd er weer allemaal uitgehaald, want het moet allemaal netjes blijven. Dus dat is echt een heel schoon, prachtig dier. Hanne, we gaan je bellen, want je valt steeds weg. En ik hoor die verhalen over die das. En ik denk, dat is te prachtig voor woorden. We praten over de das. En die maakt niet gewoon een donker kamertje, maar die maakt dus allerlei ruimtes in die burcht, waar ze van alles doen. Ze hebben een eetkamer, een slaapkamer. En het poepen doen ze buiten die kamer. Het is een dier dat dus twee derde van zijn tijd onder de grond leeft. En daarom is het dus, voor van Hanne ter Smet in ieder geval, een boswachter, een fascinerend dier. Maar als je dat zegt, Hanne, terwijl je nu aan de telefoon zit, het is ook een roofdier, toch, een das? Of is het meer een alleseter? Het is echt een alleseter. Het is wel een roofdier. Een van de grootste landroofdieren die Nederland kent. En als je een keer sommige mensen vinden dat een dode das aan de kant van de weg. Nou, dan kan je die enorme klauwen die ze hebben zien. Dus je moet er echt geen ruzie mee krijgen. Zo hoor je kruipen, om het zo maar te zeggen. Want het zijn echt, echt best wel agressieve dieren. Oh. Maar ze eten echt alles wat ze voor de bek komt. En het lievelingsvoedsel, dat zou je dan misschien weer verbazen. Maar dat zijn gewoon regenwormen. Regenwormen? Zo'n groot dier? Regenwormen? Regenwormen. Maar, ja, dat is echt wat ze het liefste eten. Dus je ziet vaak aan de rand van weilanden, zie je vaak aan de prikkel daar bijvoorbeeld wat grijze haren zitten. Nou, dan kan je bedenken, nou, dat zal van een das kunnen zijn. En dan zie je een soort, ik noem het altijd snuitputjes, geklapte stukken gras, waar ze dan met hun neus een beetje in broeten op zoek naar regenwormen. En kan je ze makkelijk opsporen als ze zo vaak zo veel onder de grond zitten? Op zich zitten er best wel wat burgen in Nederland, vooral op hogere zandgronden. En als je een beetje idee hebt van wat hun sporen zijn, dus bijvoorbeeld die haren aan het prikkeldraad, die snuitputjes die ik net zei, maar ook als je bijvoorbeeld een soort wij noemen het latrines, dus daar doet de das zijn behoefte in, dat doet hij namelijk ook niet in zijn ondergrondse paleis, dat doet hij ook gewoon keurig buiten de burg. Dat zijn echt een soort kuiltjes in de grond, waar je dan een beetje zwart-paarsige oeken ziet, en dat is ook van de das. Dus dat zijn allemaal sporen waarvan je kan afleiden dat de das er zit. Ja, en dan natuurlijk zijn burg zelf. Maar is hun met poep allerlei gaten. Wacht even, is hun poep zwart-paarsig? Ja, niet helemaal zwart-paarsig. Hangt een beetje vanaf wat hij heeft gegeten, maar een beetje zwartig, gekkig glimmetje zitten erin. Bij Kip Kerry zit hij er ook zo. Wouter Vies zegt dat Kip Kerry er ook zo uitziet. Maar het hangt heel erg af van wat hij heeft gegeten. Dat hij veel kevers heeft gegeten. Dat hier die paarse schildjes erin zitten. Zo kan je het een beetje afleiden wat hij heeft gegeten allemaal. Nou, is het een beschermde dier in Nederland? Is hij beschermd omdat hij onder bedreiging staat? Of wat is er aan de hand met de positie van de das? Nou, de das die was ooit talrijk. We hadden echt in 1900 hadden we al 12.000 dassen in Nederland. Maar je zag dat die toch door ons vervolgd werd. We aten dassenvlees. We gebruikten ze vet. Dassenvet gebruikten we. En op een gegeven moment is dat aantal ontzettend gekelderd. En in de jaren 60 hadden we er bijna geen dassen meer over. Dus wat toen is gedaan is dat er op plekken waar ze van oorsprong zaten, bijvoorbeeld in Brabant, zijn dassen uitgezet om te zorgen dat die populatie weer een beetje werd aangevuld. En inmiddels zie je dat ze het eigenlijk best wel weer goed gaan doen. Dus dat we weer rond een aantal of 6.000 zitten, verspreid door een beetje alleen het westelijke deel van Nederland komen ze iets minder voor. En dat ze wel weer aan de opmars bezig zijn. Dus het gaat best goed met ze. Ik vond wel opvallend trouwens, de plek die ze hebben uitgekozen, nog los van dat wij mensen daar dus tussen aanhalingstekens last van hebben. Maar dat ze dus gaan bouwen onder een spoor waar dus al die treinen overheen denderen. Ze zoeken niet echt een heel rustig plekje op, zou je zo denken. Zijn ze niet zo, kieskeurig? Ze zijn niet zo kieskeurig dus. Nou, op zich eigenlijk wel. Want je moet je voorstellen, kijk, zo'n trein, dat is heel voorspelbaar. Dat is misschien, maakt misschien een hoop herrie. Maar er is wel eens een studie naar gedaan. En je ziet dat de trein, dat het dan ze gewoon doorslapen als ze zo'n trein over hun hoofd heen demmen. Wat veel belangrijker voor ze is dat het rustig is qua dat er geen mensen zijn die ze verstoren. Dat ze droog zitten. Dus spoorrailtje liggen vaak wat hoger. Dus het grondwaterpeil dat zit daar lager. Dus daar is geen last van. Er is vaak goede grond om in te graven. En wat belangrijk is dat er vaak een geschikt voedselgebied in de buurt is. Dus een weiland waar ze bijvoorbeeld op zoek kunnen naar die regenwormen. Nou, dankjewel Hanne de Smette. Dankjewel voor je verhaal over de boswacht, of over de das. En kaartjes voor onze vogelkoning Arjan Dwarshuis kan naar afrotros.nl/Humberto. Ter aan intentie van de vogelkoning. Postbus 2, 1200 JA in Hilversum. En nu ben ik echt klaar. Even nacht nu. Veel plezier. NPO Radio 1. Zou jij een moord bekennen die je niet hebt gepleegd? Hebt u Michel vermoord? Nee, meneer. Natuurlijk niet, hoor ik je denken. Maar toch, onder bepaalde omstandigheden kun je breken. Kan iedereen breken. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. In de Voorkamer praat ik met oud-rechercheurs, advocaten en podcastmaker Lot Buijs over hoe het kan gebeuren, zo'n valse bekentenis. Luister morgenavond van 7 tot 9, de Verhoorkamer van KRO en CRV. En op een gegeven moment word je gewoon gebroken, hoor. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voor het beste bed ga je natuurlijk naar een beddenspecialist. En voor de beste occasion met goede nachtrustgarantie naar vierboven.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. Wij zijn de enige betrouwbare occasion site met altijd 12 maanden BOVAG-garantie op iedere auto. Kijk voor je droomauto op vierboven.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Investeren met de zekerheid van stabiel rendement en het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Voor uw zakelijke hypotheken. Ga naar mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.